wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Trawisto to sprawdzone rozwiązanie. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 23 stycznia i 18. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Angielski sąd skazał na dożywocie sprawcę lipcowego ataku w Southport. Dziewczyna z igłą z Oscarową nominacją to nie jedyny polski akcent. Już w niedzielę finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trwają licytacje. Jest wyrok dla mordercy z Southport. Sąd w Liverpoolu skazał go na dożywocie za zamordowanie trzech dziewczynek i próbę zabicia kolejnych osób podczas ataku w lipcu ubiegłego roku. Sędzia Julian Goose podkreślił, że prawdopodobnie nigdy nie zostanie zwolniony. Jak dodał, skazany Ruda Kubana musi spędzić co najmniej 52 lata w areszcie za swoją ekstremalną przemoc. To była przemoc tak skrajna i poważna, że trudno jest pojąć, dlaczego do niej doszło. Ruda Kubana miał 17 lat, kiedy dokonał zbrodni. Nie kierował się ideologią, dlatego prokuratura nie sklasyfikowała jego czynu jako terroryzmu. Za chwilę, za kwadrans, połączymy się z naszym brytyjskim korespondentem Adamem Dąbrowskim, który był w sądzie w Liverpoolu. Dziewczyna z igłą z nominacją do Oscara. Polsko-szwedzko-duńska koprodukcja w reżyserii Magnusa von Horna ma szansę na statuetkę w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Ale to nie jedyny polski akcent nominacji Amerykańskiej Akademii Filmowej. Nakręcony w Polsce film Prawdziwy Ból powalczy o dwa Oscary, mówi szefowa redakcji Słowa w Trójce Katarzyna Borowiecka. Kieran Culkin za drugoplanową rolę męską w filmie Prawdziwy Ból. Nagrywany w Polsce. Scenariusz nagrywany w Polsce i także polska koprodukcja. Myślę, że warto się cieszyć. Nominowanym scenarzystą jest Jesse Eisenberg, a o nagrodę za najlepszy film walczy 10 produkcji. Rekordzistą jest Emilia Perez, która otrzymała 13 nominacji. O tym, kto zejdzie ze sceny z Oscarem, dowiemy się w nocy z 2 na 3 marca. Przeprasza pokrzywdzone i zapewnia, że chce zwrócić pieniądze. Przed białostockim sądem ruszył proces 54-latka oskarżonego o udział w oszustwach metodą na policjanta. Od dwóch starszych kobiet w Białymstoku odebrał łącznie ponad 50 tysięcy złotych. Chodzi o wydarzenia, do których doszło w sierpniu i wrześniu ubiegłego roku w Białymstoku, mówi prokurator Dawid Roszkowski. Nieustalony sprawca, podając się za funkcjonariusza policji, poinformował, iż należy spakować posiadane pieniądze w domu, bo są zagrożone i wyrzucić przez balkon. Co pokrzywdzona uwierzyła i posiadane w domu środki finansowe wyrzuciła przez balkon. W drugim przypadku oskarżony przyszedł po pieniądze do mieszkania pokrzywdzonej. Przyznał się. Jak wyjaśnia, zamieścił w internecie ogłoszenie, że szuka pracy. Ktoś tam powiedział, że będzie szybka praca i dobrze płatna. Ta osoba się pojawiła, to powiedziała mi, że trzeba jeździć po Polsce i odbierać pieniądze. Szczegółowe instrukcje dostawał przez telefon, a telefon dał mu mężczyzna, którego nie rozpozna. To jest osoba, która się zabezpieczała. Ja tej twarzy to za bardzo nie widziałem. To więcej nie trwało niż minutę. On mi przekazywał telefon i mówił, o której mam telefon odpalić. I tam już dostawałem wszystkie wiadomości. Po odebraniu pieniędzy od 3 osób miał dostać 5 tysięcy złotych. Odebrał od 2 i został zatrzymany. Przepraszam, zapewnia, że wszystko chce zwrócić. Na kolejnej rozprawie sąd chce przesłuchać pokrzywdzone 83 i 86-latkę. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w najbliższą niedzielę po raz 33. Jej twórca, Jurek Owsiak, mierzy się z ogromnym hejtem i otrzymuje liczne groźby. Skalę tej przemocy opisał w liście do mediów, który odczytała podczas konferencji prasowej rzeczniczka fundacji Ola Rutkowska. Zacznę od podziękowań dla wszystkich, którzy w ostatnich tygodniach przekazali nam wsparcie. Było ono potrzebne, gdy wokół nas rozpętał się wielki, wręcz niewyobrażalny hejt. Dedykuję swoje granie wszystkim. Tak bardzo głośno mówię o tym, przestrzegając naszych krytyków, oponentów i tych, którzy kierują w nas mowę nienawiści. Nie znasz dnia ani godziny, gdy twoje zdrowie i życie będzie zależne od tego, czy na swojej drodze spotkasz sprzęt z serduszkiem. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbiera w tym roku na rzecz dziecięcej onkologii i hematologii. Przypominamy, że Trójka prowadzi aukcję na Allegro na rzecz orkiestry. Zwycięzca licytacji pozna nasze radio od kulis. W wiedeńskim ratuszu właśnie teraz rozpoczyna się koncert z okazji objęcia przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej. To element półrocznego bogatego programu kulturalnego związanego z przewodzeniem Polski we wspólnocie. Podobne wydarzenia jak w Austrii organizowane będą też w pozostałych 27 unijnych krajach. Klimat. Pogarsza się jakość powietrza w niektórych rejonach kraju, zwłaszcza na Śląsku i w Małopolsce. Stacje pomiarowe pokazują umiarkowane zanieczyszczenie w Tychach, Dąbrowie Górniczej, Trzebini czy Suchej Beskidzkiej. Z kolei w Krakowie i Goczałkowicach powietrze jest dostatecznej jakości. Czerwonym kolorem oznaczono bielsko-białą ze złą jakością powietrza. Obecnie 30% produkowanej w kraju energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 19 zaleca się oszczędzanie prądu i niekorzystanie z urządzeń elektrycznych. Potem sieć będzie działała normalnie, bez ograniczeń. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 18:00 czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. To było znakomite tenisowe widowisko. Mówimy o półfinale Australian Open z udziałem Igi Świątek i Madison Keys. Pierwszy zacięty set dla Polki do 5. W drugim gwałtowna obniżka dyspozycji Igi i wyraźna wygrana Amerykanki do 1. Nasza tenisistka w trzecim nie złożyła broni. Obie panie grały fenomenalnie i wydawało się, że to Świątek zakończy tę partię i cały mecz w gemie numer 12. Prowadziła 6-5, serwowała i miała piłkę meczową. Nie wykorzystała jej. Keys wywinęła się katu spod topora i doprowadziła do super tiebreaka. Iga prowadziła tu do samej końcówki, w niej próbę nerwu wygrała Amerykanka. Zwyciężyła 10-8 i w całym meczu 2-1 w setach. Ten mecz stał na niezwykle wysokim poziomie. Iga grała znakomicie. Po pierwszym secie walczyłam, żeby w ogóle pozostać w meczu. Zwrot akcji w drugim, a w trzecim to była po prostu bitwa i przyznam, że stojąc tu z myślą, że zagram w sobotnim finale, jest ekscytujące. Cieszyła się Madison Keys. To będzie jej drugi finał w karierze. Ma prawie 30 lat. Pierwszy finał zaliczyła 8 lat temu w US Open. Wówczas przegrała z rodaczką Sloane Stephens. Dlaczego to Keys przechyliła szale zwycięstwa w tym niezwykle zaciętym meczu, tłumaczy komentator tenisa w Eurosporcie Lech Sidor. Przez wiele lat w Wielkim Szlemie nie odgrywała za wielkiej roli. Tu się pojawiła szansa na dotarcie do finału. Jak jesteś w finale, no to szansę na tytuł masz, prawda? Więc to ona sobie też zdawała sprawę z tego, że to może być jej ostatnie podejście do wygrania Wielkiego Szlema, a co za tym idzie, do Panteonu Sław wejście z przytupem. I chyba to, ta większa determinacja i ta wola walki odrobinę szale zwycięstwa na korzyść Madison Keys przechyliły. W finale Madison Keys zagra z broniącą tytułu Białorusinką Ariną Sabalenką, lepszą wyraźnie w pierwszym półfinale od Hiszpanki Pauli Badosy. Antypody zamieniamy na północne Włochy. Tu trwa zimowa uniwersjada i medale kolekcjonuje Izabela Marcisz. Dziś dołożyła brąz w biegu narciarskim na 20 km ze startu wspólnego z stylem klasycznym. Polkę wyprzedziły tylko bliźniaczki z Estonii Keida i Kaida Kasiku. Mimo mojej miny aktualnie to naprawdę bardzo się cieszę. No rano nie do końca wierzyłam, że jestem w stanie dobiec na medalowej pozycji. No na drugim kole naprawdę miałam ogromny kryzys i nie byłam pewna, czy będę w stanie utrzymać tempo. No więc pokonałam naprawdę własne demony. Mówiła Izabela Marcisz. Kończymy siatkówką. Trwa jedyne zaplanowane na dziś spotkanie w Plus Lidze Panów. Mówimy o meczu MKS-u Będzin z PGS Krą Bełchatów. Trwa pierwsza partia. Wynik tego meczu podamy w serwisie po 21:00. W nocy zachmurzenie będzie duże. Z zachodu na wschód popłyną deszczowe chmury. Na terenach podgórskich i w górach popada śnieg. Temperatura minimalna w nocy ma wynieść od minus 1 stopnia Celsjusza do plus 2. Chłodniej będzie w rejonie Podhala, około minus 4 stopni. Drogi i chodniki mogą być w nocy bardzo śliskie. A jutro miejscami pojawią się opady deszczu ze śniegiem, lokalnie także śniegu. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na plusie na północnym wschodzie i Podhalu do maksymalnie 6 na zachodzie Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 18. Michał Jędrkowiak, Anna Regulska, Daniel Leśniewski, Michał Matus. W tej ekipie jesteśmy z Państwem jeszcze godzinę. Za chwilę pomówimy o tym, jak z perspektywy użytkownika może zmienić się TikTok w zależności od tego, kto go przejmie, a jest kilka osób, które ostrzą sobie na niego zęby. Sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down.

14 minut po godzinie 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia, w którym już teraz zajmiemy się TikTokiem i tym, w czyje ręce może on trafić. A sprawa jest wyjątkowo interesująca z tego względu, że TikToka obsługuje tak wielu ludzi na całym świecie, że jest to gigantyczne narzędzie wpływu. Porozmawiam teraz z Arturem Kurasińskim, przedsiębiorcą, inwestorem, który zajmuje się nowymi technologiami. Opowiada o nich także na konferencjach technologicznych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam z wszystkich słuchaczy. Proszę powiedzieć, mamy różne głosy dotyczące tego, że Stany Zjednoczone chciałyby się zaangażować w przyjęcie TikToka, wspominał o tym Donald Trump. Elon Musk też jest stawiany jako jedna z osób, która no, razem z całym pewnie zespołem innych ludzi dysponujących gigantycznymi pieniędzmi mogłaby przejąć TikToka. Swoje dorzucił też jeden z najgłośniejszych influencerów, Mr. Beast. Co to jest za rozgrywka dotycząca sprzedaży tej platformy? Jak pan na to patrzy? Bardzo dobre pytanie. No przede wszystkim należy patrzeć na to z punktu widzenia czysto nazwijmy to, politycznego. To nie jest kwestia pieniędzy, tylko to jest kwestia polityki. Amerykanie bardzo silnie będą chcieli odciąć możliwość wpływania Chińczyków na ich media społecznościowe, na odbiorców. Oczywiście to jest tak, że to jest deklaratywne, dlatego że obecnie administracja Trumpa ustami swojego szefa, czyli Donalda Trumpa, bardzo kategorycznie wypowiada się na temat pozamykania chińskich biznesów i tak naprawdę w pewnym sensie odcinania ich od rynku amerykańskiego. Ale jak się popatrzy na to, co się tak naprawdę dzieje, to się okazuje, że te wszystkie zapowiedzi jak na razie spełzają na niczym i są zasłoną dymną. Koniec końców wszystko myślę, że zakończy się jakimś patem, to znaczy nie wierzę w to, żeby TikTok w Stanach był zbanowany i nie wierzę w to, żeby został całościowo sprzedany, dlatego że jego największą zaletą i takim tajnym przepisem na sukces jest po prostu algorytm, do którego Chińczycy nie dadzą dostępu Amerykanom, pomimo tego, że ktoś kupi 50-49% podmiotu, który będzie nazwany TikTokiem. I w tym wypadku, czy to będzie Elon Musk, czy to będzie Mr. Beast, czy jakaś jeszcze inna osoba, jakiś konglomerat biznesów, nie jest to dla mnie na tyle ważne, co tak naprawdę ta decyzja po stronie Pekinu. Pekin będzie miał tutaj finałową możliwość powiedzenia tak albo nie. Na razie ta szopka związana z tym, że TikTok się wyłączył na dzień przed inauguracją drugiej kadencji Donalda Trumpa, a potem się sam włączył i wiernopoddańczo napisał, że to dzięki Trumpowi, no widać bardzo, że Chińczycy boją się i chcą, żeby po prostu Trump spojrzał na tę sytuację takim przyjaznym okiem. Czy to jest tak, proszę powiedzieć, że przy tej sprzedaży TikToka może dojść do jakiejś zmiany wewnątrz samej platformy, którą zaobserwują użytkownicy? Czy to bardziej chodzi tutaj o jakiś taki propagandowy wymiar tej sprzedaży i zaprezentowanie Stanom Zjednoczonym, że oto my, Amerykanie, przyjmujemy tę aplikację, która ma swoje chińskie wpływy? Czy tam jednak pod maską coś może się zmienić? To znaczy, tak jak powiedziałem, ten deal absolutnie nie zakłada sprzedaży algorytmu, nie zakłada też, żeby Amerykanie dostali największe frukta, które są, czyli ten tajny i niesamowicie angażujący sposób, w jaki użytkownicy TikToka są przyciągani do treści. To będzie pozorne zwycięstwo Amerykanów, tak naprawdę Trumpa, który po prostu chce mieć może nie tyle co świadomość, co chce mieć tak naprawdę propagandowy sukces i zwycięstwo, szybkie zwycięstwo w pierwszych miesiącach swojego urzędowania. Nie, absolutnie to nie zmieni sposobu, w jaki TikTok działa. Może zostać ograniczony, jeżeli na przykład tu by Chińczycy się postawili, to sądzę, że właśnie jakaś forma odcinania, uniemożliwiania dostępu przez amerykańskich prowajderów dostępu do TikToka jest dla mnie wyobrażalna. Natomiast nigdy Chińczycy nie dopuszczą do tego, żeby oddać w cudze, a szczególnie amerykańskie ręce, tak wspaniały dla nich serwis, platformę wpływu, dlatego że 170 milionów użytkowników w Stanach, głównie osoby młode, są po prostu, mówiąc brutalnie, poddawane chińskiej propagandzie, algorytmom, które pokazują im pewnego typu treści, formatują im głowę I tak powiedział to Scott Galloway, profesor Scott Galloway. Kiedyś Chińczycy, a tak naprawdę agenci rosyjskiego wywiadu daliby się pokroić za to, gdyby mogli mieć ucho przytknięte do amerykańskich domów i wiedzieć, co tam się dzieje, a na chwilę obecną dzięki takim platformom jak TikTok i różnego typu innym urządzeniom, my, a świat zachodni, ale też przede wszystkim Amerykanie, dają za darmo masę informacji o tym, co robią, jak wydają pieniądze właśnie swoim tutaj, de facto największym przeciwnikom. I tutaj postawimy kropkę. Artur Kurasiński, pięknie dziękuję za wyjaśnienie tej całej kwestii związanej ze sprzedażą TikToka. I just here to try. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. I can be irascible or proud. Then we can be predictable. We turn to face each other. We turn to test each other. But we lean against each. Godzina 18:00. My już teraz łączymy się z Adamem Dąbrowskim, naszym korespondentem na Wyspach. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A przenosimy się do Wielkiej Brytanii, bo tam dożywocie, to jest wyrok w sprawie ataku w Southport z lipca ubiegłego roku. Axel Rudakabana, mający wtedy 17 lat, zabił nożem 3 dziewczynki w wieku 6, 7 i 9 lat. Ta historia wtedy w lipcu wzbudziła ogromne emocje. Co oczywiste, wzbudza też emocje teraz, a na sali rozpraw te emocje wróciły. Nie tylko w sali rozpraw, jeżeli Państwo słyszą te okrzyki gdzieś tam w tle, część mieszkańców dosyć aktywnie wyraża swój gniew, swoje rozżalenie tą sprawą. Prawdopodobnie nigdy nie wyjdziesz na wolność, tak jakąś godzinę temu powiedział sędzia mordercy. To była przemoc tak skrajna i poważna, że trudno jest pojąć, dlaczego do niej doszło. Jestem przekonany, że Rudakabana był zdeterminowany, by popełnić te przestępstwa. Gdyby tylko mógł, zabiłby każde z 26 dzieci, a także każdego dorosłego, który stanąłby mu na drodze. 51 lat. Tyle musi minąć, nim Rudakabana będzie mógł złożyć wniosek o zwolnienie warunkowe. Wtedy zdecyduje o tym specjalna komisja. Miał 17 lat, gdy mordował, a prawo brytyjskie mówi, że osoby niepełnoletnie nie mogą dostać dożywocia bezwarunkowego. Przed chwilą rozmawiałem z jedną z osób, które zebrały się przed sądem. No, tak jak mówię, tak mówi brytyjskie prawo, ale emocja społeczna bywa inna. Ten mężczyzna kipiał gniewem. Emocje od rana są tutaj gorące. Grupka ludzi o raczej prawicowych poglądach wyrażała złość wobec władz, wobec mediów i wobec policji. W sali sądowej słychać było za to okrzyki, grozy i szloch. Te nagrania i dokumenty zaprezentowane dziś przez prokuraturę były, można powiedzieć, taką rejestracją czystej nienawiści, fascynacji nagą przemocą. Część osób nie wytrzymała, musiała wyjść z sali podczas posiedzenia. Dzieci w Southport siedziały przy stołach, śpiewały piosenki Taylor Swift, robiły bransoletki. Rudakabana wszedł na piętro i zaczął po prostu mordować. Jedna z ofiar otrzymała ponad 120 ciosów. Wygląda na to, tak ocenia policja, tak oceniają medycy, że próbował odrąbać jej głowę. Jestem szczęśliwy, że te dzieci nie żyją, tak powiedział już w areszcie morderca. Wyłania się tu obraz osoby zafascynowanej czystą przemocą. Kluczowa rzecz. Prokuratura powiedziała, że to nie jest terroryzm, dlatego, że Rudakabana nie kierował się jakąś jedną ideologią. To nie był islamista, to nie był zwolennik skrajnej prawicy, to nie był incel. motywacje to taka przerażająca mozaika od mordu na księdzu w Australii przez nienawiść do kobiet, poprzez fakt, że posiadał podręcznik przygotowywania aktów terroru, podręcznik przygotowany przez Al-Kaidę. Rozmawiałem o tym z profesorem Jamesem Crosslandem z John Moss University tu w Liverpoolu, no i on mówi, że takich osób o takich niejednoznacznych, ale jak najbardziej morderczych motywacjach jest coraz więcej, a to oznacza, że chyba trzeba zaktualizować nasze definicje słowa terroryzm. W gruncie rzeczy postrzegamy terroryzm przez pryzmat paradygmatu, jaki powstał podczas wojny z terrorem. Chodzi o ideę, że musimy mieć do czynienia ze spójną ideologią i politycznym celem. Tymczasem powrót tak zwanego terroryzmu bez motywu, częstego na przykład w Rosji sprzed wieku, to wyzwanie dla systemów, które stworzyliśmy po ataku na World Trade Center. Premier Starmer zapowiedział dochodzenie publiczne. Oczywiście musimy zadać trudne pytania i na nie odpowiedzieć. Pytania sięgające głęboko, nieobciążone kulturową czy instytucjonalną wrażliwością. Jedyny cel to dążenie do sprawiedliwości. Nie pozwolę, by jakakolwiek instytucja odwróciła uwagę od swoich błędów. Błędów, które szczerze mówiąc widać na pierwszy rzut oka. No właśnie, były ostrzeżenia, dzwonki alarmowe brzmiały głośno. Pytanie, dlaczego nikt ich nie usłyszał? Axel Ruda Kubana przyznał się do posiadania noża 10 razy. 3 razy był pod lupą ekspertów takiego programu, który nazywa się Prevent. To program, który ma zapobiegać radykalizacji, szczególnie u młodych ludzi. W wieku 13 lat zaniepokoił swoich nauczycieli, bo szukał informacji na temat masakr w amerykańskich szkołach. Wyrzucono go z innej szkoły za przyniesienie noża. Potem wrócił do niej z kijem do hokeja i z nazwiskami dzieci i nauczycieli na tym kiju, dzieci i nauczycieli, które miały być jego ofiarami. Był na radarze policji, wiemy o tym, zainteresowała się nim opieka społeczna, psychologowie, a jednak atak w Southport się wydarzył. Słowem, dziś jest wyrok, ale nadal są też znaki zapytania. Adam Dąbrowski z ogarniętych niepokojami ulic Liverpoolu. Dziękujemy. Dziękuję. Papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych klątw. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się krusz i klej. Tylko ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Rozwijasz biznes i potrzebujesz samochodu dostawczego? Postaw na Forda i modele z rodziny Transit. Miejski kurier, wielozadaniowy Connect, nowoczesny custom, a może wytrzymały Transit? Wybierz model na miarę Twojego biznesu w mega wyprzedaży rocznika. Ford Transit Courier już od 68 tysięcy złotych netto, a bestsellerowy Ford Transit od 111 tysięcy złotych netto. Nie przegap takiej okazji. Samochody dostawcze Forda to najlepszy wybór dla Twojej firmy. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert, a do tego na wybrane produkty do 30 rat 0%, RRSO 0%. Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnes, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnes. Może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3. Dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Ważna wiadomość od Toyoty. Dokąd najlepiej wybrać się pod koniec stycznia? Na dni otwarte wyprzedaży w Toyocie. Od 27 stycznia do 1 lutego. Co tam zobaczymy? Corolla Sedan Highlandera, Land Cruisera 250, Toyota CHR oraz CHR Plug-in, Corolla Cross, Yarisa Hybrid oraz BZ4X, a więc szeroką gamę napędów. Korzyści nawet do 26 tysięcy złotych. Dni otwarte wyprzedaży w Toyocie. Od 27 stycznia do 1 lutego. Warto przyjść wcześniej, bo z każdym dniem samochodów jest coraz mniej. Żegnamy reklamy. 18.30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Donald Trump wystąpi do wszystkich państw NATO o zwiększenie wydatków obronnych do 5% PKB. Amerykański prezydent zapowiedział to w przemówieniu online na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Trump wezwał też do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. Powiedział, że ma nadzieję, iż jego starania, by zakończyć konflikt, są w toku. Premier zapowiada, że rząd niebawem zajmie się sprawą wypłat migrantom świadczeń na dzieci. Donald Tusk zapowiedział, że propozycja prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, aby wypłacać 800+, tylko tym migrantom, również Ukraińcom, którzy rzeczywiście mieszkają, pracują i płacą podatki w naszym kraju, zostanie pilnie rozpatrzona. Pomysł poparło Prawo i Sprawiedliwość, które w poniedziałek złożyło projekt ustawy w Sejmie. Marszałek Szymon Hołownia zapowiedział, że trafi on do konsultacji społecznych. Atak nożownika w południowym Londynie. Napastnik ranił 5 osób. Mężczyznę aresztowała policja. Do ataku doszło w dzielnicy Croydon na południu brytyjskiej stolicy. 54-letni napastnik zaatakował przypadkowo osobę w jednym ze sklepów. Ranni trafili do szpitali. Pełny serwis Trójki o 19. Czas na ekonomiczne podsumowanie dnia Sylwii Zadrożnej. Zapraszam. Polska na końcu światowego rankingu zaangażowania w wolontariat, a najpopularniejszą formą aktywności społecznej Polek i Polaków jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W zakresie dobroczynności najbardziej aktywne regiony to Oceania i Ameryka Północna, a także Azja Południowo-Wschodnia. Na przeciwnym biegunie znajduje się Europa Południowa i Wschodnia, mówi Łukasz Baszczak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Polska zajęła 3. miejsce od końca w rankingu World Giving Index 2024. Wskaźnik ten mierzy, jak wiele obywateli danego kraju zaangażowanych jest w działalność wolontariacką. W Polsce zaledwie 7% dorosłych obywateli zadeklarowało zaangażowanie w taką formę dobroczynności. Wśród krajów europejskich gorzej wypadły tylko Rumunia i Bułgaria. Na świecie najlepiej wypadła Indonezja, a ja dodam, że my licytujemy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyjątkowy wieczór w Radiowej Trójce, a wśród licznych atrakcji kolacja przygotowana przez Agnieszkę Szydłowską i Michała Nogasia, zwiedzanie Trójki od kuchni i udział na żywo w audycji Off Control. Link na naszej stronie. W grudniu zamiast pójść na zakupy do sklepu, woleliśmy gdzieś wyjechać. Kupiliśmy więcej paliw, ale mniej żywności. W efekcie sprzedaż detaliczna wzrosła w ubiegłym miesiącu tylko o niecałe 2%, a za dodatni wynik w dużej mierze odpowiadały samochody, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Ta sprzedaż wzrosła aż o 25%, no ale też trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że samochody kupują głównie firmy, a końcówka roku obfituje w promocje z kończących się roczników. Także sprzedaż detaliczna w ostatecznym rozrachunku w całym 2024 roku wzrastała wolniej niż oczekiwania rynkowe. Ale kupujemy więcej miodu. W roku 2023 jego spożycie wniosło średnio 1 kg na statystycznego Polaka. I szczególnie widoczny jest sezonowy wzrost konsumpcji miodu zimą. Wtedy popyt jest o 78,5% wyższy niż latem, poinformowała Polska Izba Miodu. Mimo że rośnie także rodzima produkcja miodu, to nie wystarcza ona na zaspokojenie pełnego zapotrzebowania rynku. Miód zatem importujemy przede wszystkim z Ukrainy i z Chin. Za nami kolejny rok z finansową zadyszką klubów fitness. Ich zaległości wzrosły o ponad 26% do przeszło 90 milionów złotych, mówi Diana Borowiecka z Big Info Monitor. To równowartość ponad 450 tysięcy godzin indywidualnych zajęć z trenerem personalnym w dużym mieście. Nieopłacone na czas rachunki branży fitness to m.in. efekt rosnących kosztów utrzymania obiektów, kosztów wynagrodzeń, konieczności inwestowania w nowoczesne technologie i drogi sprzęt treningowy. I co jeszcze istotne, ostrożniejsze podejście klientów do planowania domowych wydatków w tym roku. Indeks największych spółek na warszawskiej giełdzie zyskał dziś 0,02%. Dolar kosztuje obecnie 4,04 zł, euro 4,21, frank szwajcarski 4,45, a funt brytyjski 4,99. Jutro temperatura maksymalna od 1 stopnia na północnym wschodzie i Podhalu do plus 6 na zachodzie. Miejscami popada deszcz ze śniegiem, a lokalnie także śnieg. Ale zanim jutro, to będzie jeszcze noc, w ciągu której zachmurzenie ma być raczej duże i popada. Te chmury deszczowe będą płynęły z zachodu na wschód. W rejonach podgórskich przyniosą opady śniegu. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od minus 1 do plus 2 stopni Celsjusza, poza górami, gdzie na Podhalu może być około minus 4 stopni. 24 minuty do godziny 19. Przed nami jeszcze reportaż, w którym posłuchają Państwo o tym, czy w dyskusji wokół Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest miejsce na wyważoną postawę. Skrzyżowanie polityki i poglądów z działaniami charytatywnymi. Za moment w Trójce. program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach za 20 minut będzie godzina 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Kiedyś Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy tylko łączyła. Nikt nie miał wątpliwości, że miliony czerwonych serduszek przyklejanych do kurtek to była nie moda, ale zaszczyt i obowiązek. Co się takiego nam stało, że ta charakterystyczna naklejka dzisiaj dzieli, a nie łączy? Temperatura sporu, w który włączony został WOŚP, zaczyna być niebezpieczna, a może warto odciąć się od dołujących dyskusji i zachować wyważoną postawę? Wojciech Przybylski, bohater ważnego reportażu Pawła Pawlicy, jest konserwatystą. Wraz z żoną wychowuje czworo dzieci, a każde z nich było wielokrotnie leczone z wykorzystaniem sprzętu zakupionego przez orkiestrę. Posłuchajmy reportażu Domofon z serduszkiem. Jesteście do godziny dzieci chwilowo, bo dzieci się spóźniają z tego wyjazdu, więc... Ściągam buty jak w dobrym krakowskim domu. Cześć, a jak ty się wabisz? Może pan ciągać, nie musi pan ciągać jak wygodniej. Jak ty się wabisz? Jak ty masz na imię? Sadza, powiedz jak się wabisz. Sadza. Dopiero otwierając panu domofon, zorientowałem się, jedynym za to łatwo widzialnym śladem WOŚP-u u nas w domu jest serduszko na... domofonie. Spokój, chodź tutaj. Wojciech Przybylski, jestem tatą, socjologiem, przedsiębiorcą, menadżerem, instruktorem harcerskim. Mogę powiedzieć, że z serduszkiem po prawej stronie? Na pewno bardziej po prawej niż po lewej, aczkolwiek od kilku lat noszę w sercu dumną identyfikację symetrysty. Nawet nie tylko czuję się, ale walczę o to, żeby nie dać się wciągnąć do żadnego okopu, znaczy żadnej ze stron. Te kilka razy, kiedy próbowałem bronić WOŚP-u, również przed zarzutami przyjaciół z prawej strony, no to wtedy dostawałem z obu stron. Jedni uważali, że to źle, że bronię WOŚP-u, inni uważali, że nie dość bronię. No nie da się chyba w taki łatwy sposób w tym momencie spojrzeć na takie dobro, jakim jest bez wątpienia dla mnie jest Fundacja i jej dorobek, tak? I te 30 kilka lat działania przecież przede wszystkim dla dobra i zdrowia dzieci. Nie da się spojrzeć na ten dorobek w taki po prostu spokojny, zrównoważony sposób. Mi się wydaje, że można uczciwie intelektualnie i uczciwie moralnie oddać Fundacji Sprawiedliwość, a równocześnie ją za jedną czy drugą rzecz skrytykować. Przecież świat się nie skończy, prawda? Może zanim się kałanie zrobię, to żeby panu opowiedzieć. Z czwórki naszych dzieci, to zdjęcie sprzed kilku lat już, bo są nieaktualne, więc wszyscy są starsi. Natomiast z czwórki naszych dzieci, no dwójka i ma wady serca. Tak urodziła się z wadami serca. Ignacy, nasz najmłodszy biologiczny syn, po prostu się urodził z wadą serca, którą miał operowaną lat temu 12, jeśli nie 13, w zasadzie 13, przepraszam. No a Jaś, czyli jest formalnie rodzicami zastępczymi, no to jak większe dzieci z zespołem Downa też się urodził z wadą serca, mniej skomplikowaną na szczęście. No ale też miał tą wadę, nawet dwa razy w dzieciństwie operowaną. No i czeka nas teraz powtórka, w sensie ma jakąś tam komplikację po tych operacjach. Mamy szpitale dziecięce mocno oswojone, nie? To znaczy my w tych szpitalach z Ignacym spędziliśmy wiele miesięcy na przestrzeni dwóch lat, kiedy właśnie miał tu swoje problemy z serduszkiem. No i z całą pewnością jest tak, że my te ślady wośpowe widzieliśmy w bardzo wielu miejscach. I przy Ignacym, i przy Jasiu jakieś sprzęty z serduszkiem były używane, tu bez żadnej wątpliwości, nie? Pod waszym rodzinnym zdjęciem, nie mogę nie zauważyć, jest karabinek zakręcany i cztery małe, takie symboliczne karabinczyki. To prawda, nie pomyślałem o tym, jak panu to zdjęcie pokazywałem, ale rzeczywiście tak jest, to dla nas trochę taki symbol rodzinny, w sensie, że się po prostu trzymamy razem i że to jest dosyć jak w alpinizmie pewne wiązanie. Nie pamiętam chyba już, jak się pojawił ten karabinek, czy on nie był przypadkiem prezentem, który dostaliśmy na ślub od kogoś, chyba tak mogło być. Natomiast te małe karabinki, no to jakby już pojawiały się przy każdym kolejnym dziecku, tak dopinaliśmy. Jak wiele czasu spędziliście na tych oddziałach kardiologicznych, pediatrycznych, dziecięcych? Ja się na razie to myślę, że mniej niż miesiąc się uzbierał przez 7 lat, od kiedy jest u nas w domu. Z Ignacym, no to spędziliśmy dobrze ponad 3 miesiące, na przestrzeni 2 lat. Był badany na 8 stronę, miał neutropenię też, która próbowała być leczona niezależnie, więc chyba na 8 oddziałach łącznie wtedy byliśmy w Prokocimiu z Ignacym. Tych pobytów było pewno z kilkanaście. Oczywiście dużo czasu spędziliśmy na kardiologii, chwilę na kardiochirurgii, na ojemie wybudzeniowym i tak dalej, nie? Więc tak, takie przygody z różnych zakątków szpitalnych radości. Tak, herbata, rozumiem, miała być czarna, dobrze zrozumiałem? Czarna, tak. takie przekonanie, że trzeba być w jakimś okopie, moim zdaniem jednak doprowadziło do sytuacji, w której jesteśmy. Co roku odkrywamy jakby, że może być jeszcze gorzej niż było rok temu. Tak już się wydaje, że jesteśmy już, pukamy od dołu do dna, że już gorzej być nie może, także tam już poniżej tego mułu już nic nie ma i w kolejnym roku jakby pękają kolejne bariery. Zresztą ta cała historia z WROŚP-em jest dla mnie takim papierkiem lakmusowym i trochę symbolem, prawda? No bo jednak pozwoliliśmy jako społeczeństwo na to, że kłócimy się politycznie i to słowo kłócimy jest w zasadzie niedowartościowane, no bo historia tak z groźbami dla pana Owsiaka przecież jest historią w zasadzie przestępców. Znaczy, gdzie my w ogóle się znaleźliśmy wobec fundacji, która była jednym z ostatnich takich dowodów na jakąś solidarność społeczną, na wspólnotę narodową, na to, że potrafiliśmy coś razem zrobić. Przecież orkiestra od kiedy powstała, no to jednak raczej Polaków łączyła w tym dziele, a nie dzieliła, prawda? To pana but, tak? Tak, to mój, ale Sada, to... Za ale tak. Skąd macie pieska? Ze stodoły. W zasadzie jest dobry terapeutą kolejnym naszego dziecka. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ona po prostu wzięła jedno dziecko czy drugie pod pachę, pojechały gdzieś na Poddębicę, chyba gdzieś, nie pamiętam gdzie, i przyjechały z Sadzą. Sadza jest super. No, to. My pracujemy oboje z żoną dosyć dużo. Pracujemy i zawodowo, i pracujemy społecznie. Akurat jesteśmy taką rodziną, która pewno też na te wątki charytatywne jest czuła. To są też dla nas jakby tematy ważne. Może też z tego powodu to nasze podejście do tego, szczególnie właśnie świątecznego okresu, kiedy jednak skłonność Polaków do tego, żeby zrobić coś dla innych ludzi w naturalny sposób wzrasta. No po prostu jesteśmy bardziej na tym punkcie wrażliwi, nie? I jakby z tego powodu pewno jakoś ten finał WOŚP-u znowu będziemy troszkę przeżywać. No. Kiedy pan pamięta ostatnio, że przyszło panu bronić WOŚP-u? Pewno przy zeszłorocznym finale ostatni raz, nie? Musiałbym to sobie odświeżyć i musiałbym też zobaczyć pewno na moim Facebooku, gdybym pogrzebał na tablicy. No to prawie na pewno jest tak, żebym przynajmniej kilka śladów tego rodzaju bojów znalazł, nie? I gdzieś tam jakby często na mojej tablicy facebookowej się ścierają właśnie oba stronnictwa i właśnie wtedy często dostaję jakby od obu stron, z prawa i lewa. Może tak być niestety, że coś znajdziemy strasznego. O! Proszę bardzo. Poz jest taki. Jak co roku od 25 lat rzuciliśmy kaskę do orkiestrowej puszki. Ja nigdy nie byłem wolontariuszem orkiestry. Formalnie nie byłem, ponieważ nieformalnie byłem, ale małżonka bywała, a pan Ignacy, który na zdjęciu udaje furiata i myśli, że jest dowcipny, leżąc w szpitalu, korzystał w co trzecim przypadku ze szprętu WOŚP, w tym na kardiochirurgicznym ojomie w Prokocimiu. Więc in your face, marudy z obu stron. I potem jest jeszcze dopisek, jeśli ktoś sugeruje konflikt między WOŚP a Caritasem albo kościołem, to jest buraczkiem, jechałem gdzieś koło kilku kościołów i pod większością byli wolontariusze. To był ten czas, kiedy były takie dyskusje, prawda, czy proboszczowie wpuszczają wolontariuszy WOŚP po mszach, tak, czy pozwalają stać na terenie kościoła, czy nie pozwalają. Tu jest post 2020 roku. Jak co roku 28 lat gramy dzisiaj z WOŚP. Jeśli chore dzieci nie będą w stanie nas zjednoczyć, to biada Polsce. Nie? I komentarze w zasadzie tutaj... Większość pozytywna, poza jednym, to jest taki właśnie z gatunku pewno troszkę spiskowych teorii. Na kontach WOŚP znajduje się 200 milionów złotych z poprzednich zbiórek, czy na pewno nowe środki są fundacji potrzebne, nie? No i to jest, zgaduję pewno, że to jest głos na zasadzie właśnie już takiego uogólnionego dystansu wobec fundacji, nie? Że na pewno coś tam musi być nie tak. Pewno gdybyśmy teraz tak sobie pochodzili po profilach osób bardziej sprofilowanych, albo po grupach, tak? Nie wiem, zwolenników Platformy, zwolenników PiSu, no to myślę, żebyśmy znaleźli taką ilość emocjonalnego mułu i szamba, żebyśmy tego obaj po prostu tutaj siedząc przed komputerem nie unieśli, nie? Czasami warto po prostu chyba się od tego wszystkiego odciąć i też w te dyskusje nie wciągać. Ja rozumiem, że ten spór teraz dookoła WOŚP-u z uwagi na kampanię billboardową i też z uwagi na tą nieszczęsną, w zasadzie straszną historię, tak, z groźbami wobec pana Owsiaka, no on znowu stał się, tak, jakby obudził ten temat i stał się takim tematem nośnym społecznie. Być może to jest po prostu taki temat, gdzie w zasadzie powinniśmy podczas finału po prostu idąc przez miasto i spotykając wolontariusza z serduszkiem, dokonać szybkiego rachunku sumienia i wrzucić banknot do tej puszki, albo nie wrzucić banknotu do tej puszki i wrzucić do kolejnej, którą spotkamy na swojej drodze. I tylko tyle, nie? Może to tylko o to chodzi. Jeżeli ktoś ze słuchaczy bardzo by chciał koniecznie, żeby w moich wypowiedziach, tak, czy w tego rodzaju reportażu wybrzmiały jakieś wypowiedzi skrajne, no to ja mogę tylko zalecić dwa głębokie oddechy, sięgnięcie do kieszeni i wrzucenie pieniążka do dowolnej puszki z dowolnym logotypem, byleby była poświęcona potrzebującym dzieciom. Chyba ktoś wrócił do domu już. Jest szansa, podejrzewam, jak tam, bo jest 18, ale pewności nie ma. Nie, starsze dzieci wróciły. Dzień dobry. Hello. Dzień dobry. Nie trzeba się bać. Wszystko dobrze, Marta. Marta, a ty masz takie wrażenie, w ogóle to WOŚP jest tematem rozmów na przykład w szkole, czy... Jeśli chcesz w ogóle o tym opowiedzieć, nie, tak? Bo... Nie jest. Znaczy pewno jest też tak w ogóle, że dla starszych pokoleń ten właśnie w ogóle jest tożsamościowo ważniejszy w tym sensie, no że to była jedna, jak mówiliśmy, z pierwszych takich tak akcji społecznych, które były tak nie zauważalne i myślę, że naprawdę w Polsce jest mało osób, które nigdy nie wrzuciły ani jednego pieniążka do puszki w Wośpu, nie? I nie przykleiły sobie serduszka. Akurat w wypadku Wośpu rzeczywiście myślę, że w odbiorze większości osób jest tak, że tą stroną częściej atakującą, ofensywną, przynajmniej przez długi czas, były niektóre środowiska prawicowe. Natomiast z całą pewnością jest równocześnie tak, no, że Wośp zawsze miał jakiegoś rodzaju orientację, a może nie tyle Wośp miał, co charyzmatyczny lider Wośpu. Miał orientację polityczną, miał swoje poglądy, do czego ma w ogóle święte prawo. To jeszcze mi się wydaje, że mieściło się w jakiś szeroko pojętych ramach demokratycznego dyskursu, demokratycznej rozmowy, prawda? No okej, fundacje, nawet fundacje charytatywne mogą być lekko przechylone w jedną czy w drugą stronę. No wydaje mi się, że jak rozmawiam z przyjaciółmi z prawicy, no to takim Rubikonem, który został przekroczony przy okazji ostatniej kampanii, ostatnich wyborów, była to nieszczęsna kampania billboardowa. Tam padło to słynne stwierdzenie, pokonamy tą sepsę. Mówiąc zupełnie szczerze, kiedy zobaczyłem te billboardy po raz pierwszy, tak nawet chyba nie wiem, po prostu jadąc ulicą, tak, i nagle patrzę billboard i myślę, w ogóle w pierwszym momencie miałem wrażenie, że jest billboard po prostu kampanijny polityczny, mimo że też był relatywnie chyba wcześniej, nie? A ja nagle patrzę, że to jest billboard Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i mówiąc zupełnie szczerze, ja się w tym momencie poczułem troszkę, jakby mnie ktoś spoliczkował, tak? Znaczy poczułem się trochę jak frajer, tak? No bo ja broniłem tej orkiestry tyle razy, w tylu rozmowach, jednak mówiąc, że no przecież chodzi o dzieci, chodzi o jakąś wspólną wartość, chodzi o dobro. Orkiestra może mieć swoje poglądy, ale jednak pewnych granic nie przekracza. No ta granica jednak została w tą kampanią, moim osobistym zdaniem, bardzo wyraźnie przekroczona. Co nijak nie usprawiedliwia ani agresywnych ataków na orkiestrę i jej dokonania, już nie mówiąc o groźbach wobec pana Owsiaka, z którymi się gdzieś tam i on, i my społecznie mierzymy od kilku tygodni. Nie mieści mi się w głowie, żeby osoba, która zrobiła i robi tak dużo dobra dla wszystkich, tak, dla wszystkich, niezależnie od barw, poglądów i tak dalej, była w stanie na poważnie segregować czy dzielić ludzi w ten sposób i w zasadzie utożsamiać połowę społeczeństwa z chorobą. Nie wierzę, żeby to było na poważnie. Nie chcę się włączyć w chór krytyków Jurka Owsiaka. Oceniam niektóre jego działania tak jak oceniam, natomiast bicie w ten bęben nie ma sensu, chyba że tego rodzaju głosy, jeden czy drugi, pomogą jednej czy drugiej osobie na górze zrobić dwa kroki w tył. Tak? Może to jest naiwne, nie? Ale wierzę, że gdzieś na jakimś momencie to opamiętanie przyjść musi. Mimo mojego żalu o kampanię billboardową nie odkleiliśmy serduszka z domofonu i sobie dalej wisi. Próbuję sobie przypomnieć, od kiedy ono tutaj wisi, ale naprawdę nie pamiętam. To sądząc ze zużycia, no to ono wisi tutaj myślę, że przynajmniej 10 lat, nie? Bo naklejka jest pomarszczona, dół serduszka jest urwany. Oba brzegi serduszka są już takie lekko odklejone. Kurczę, mimo wszystko jest tak, przy wszystkich rzeczach, które powiedziałem, że jak patrzę na tą naklejkę, nawet jak to robię nieświadomie codziennie wychodząc, tak naprawdę zapomniałem, że my mamy to serduszko te przyklejone. Mimo wszystko, jak patrzę na to serduszko, to mamy na pewno więcej pozytywnych emocji niż negatywnych. Co więcej, bo to jest, jednak chyba jest tak, że ludzie tutaj przychodzą, prawda, odwiedzają nas najmniej, no to pewno oni zauważają, nie? Pewnie jakoś tam widzą, nie? Że to serduszko tutaj wisi. I nigdy się nie zaczęło, żeby ktoś się negatywnie skomentował, więc no, może jednak jest lepiej niż nam się wydaje chwilowo, że jest. To był reportaż Pawła Pawlicy zatytułowany Domofon z serduszkiem. A my będziemy powtarzać pewnie jeszcze dziesiątki razy w najbliższą niedzielę 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Możesz zostać na noc, ale z ust mi pi, nim otworzysz rano hotelowe drzwi. Ktoś powiedział skandal, jakiś dramat, jak tak żyć? Tylko siebie przestrasz, zawał serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko albo. Nie wiem, którą widzę twarz. Dym opada na parkiecie, pozostał żal z pustej szklanki do połowy. Nie jestem sam. Chcę cię poczuć, chcę cię wdychać ten jeden raz. Lecz